do ponad 440 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, MediaExpert. Słuchaj, widziałam ostatnio twoją mamę na zakupach. Jest w doskonałej formie. A moi rodzice tak bardzo narzekają na stawy i nie są już tacy aktywni jak kiedyś. To proste, kupiłam mamie Artron Complex. Dzięki niemu stawy pracują doskonale, a suplement diety Artron Complex to preparat zawierający połączenie optymalnych dawek dwóch ważnych dla stawów składników. Mama go stosuje i czuje się świetnie, jest bardzo aktywna i gdybyś widziała, jak bawi się z wnukami, to biegnę do apteki po Artron Complex. Artron Complex. Kompleksowa ochrona stawów. Przenosimy się na trening naszej kadry pływackiej. Jak ważny jest magnez, mówi olimpijczyk z Rio Filip Wypych. Jako zawodowy sportowiec szczególnie muszę dbać o prawidłową suplementację magnezu. Dlatego wybrałem Nomax Kurcz. Suplement diety Nomax Kurcz dostarcza mi odpowiednią dawkę magnezu wysokiej jakości. Ma też dodatkowe składniki, w tym potas, który korzystnie wpływa na funkcjonowanie mięśni. Skoro Nomax Kurcz zdaje egzamin nawet u sportowców, to mogę go polecić naprawdę każdemu. Nomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła 19, niedziela 25 lutego. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Są kolejne decyzje po starciach z policją w Zgierzu, szczegóły za chwilę. Nie ma kontaktu z Denisem Urubką, samotnie atakuje K2. Amerykanie za zaostrzeniem przepisów dostępu do broni. 6 uczestników starcia z policją w Zgierzu trafi na 3 miesiące do aresztu. Kolejnych 2 dostało policyjny dozór i zakaz opuszczania kraju. Wcześniej cała 8 usłyszała zarzuty czynnej napaści na policjantów. Wczoraj wieczorem policyjny dozór dostał pierwszy z podejrzanych. Dziś sąd rozpatrzył wnioski wobec pozostałych 7 mężczyzn. O decyzji mówi rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej Krzysztof Kopania. 6 podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych na 3 miesiące. W stosunku natomiast do jednego z nich sąd zastosował policyjny dozór i zakaz opuszczania kraju. W ramach dozoru podejrzany ten zobowiązany został do stawiennictwa we właściwej jednostce policji 5 razy w tygodniu. Tak więc łącznie do aresztu trafiło 6 podejrzanych, 2 natomiast objętych zostało policyjnymi dozorami i zakazami opuszczania kraju. Podejrzani to 4 Ukraińcy i 4 Gruzini w wieku od 20 do 33 lat. Żaden z nich nie przyznaje się do winy. Przypomnijmy, że w nocy z czwartku na piątek zaatakowali policjantów, którzy chcieli ich wylegitymować. Funkcjonariusze użyli broni. Wszyscy uczestnicy starcia z policją mieszkali w Zgierzu od niespełna 2 tygodni. Dojeżdżali stamtąd do pracy, do jednej z firm pod Strykowem. Polscy himalaiści Marcin Kaczkan i Maciej Betrejczuk są w obozie 2 na zboczach K2. Jak poinformowano na profilu Narodowej Wyprawy na ten szczyt, Marek Chmielarski i Artur Małek są w obozie 1. Nadal nie ma kontaktu z Denisem Urubką, który wczoraj samotnie rozpoczął próbę ataku szczytowego. Z obserwacji z bazy wynika, że ostatnią noc spędził na wysokości około 6000 metrów i dziś ruszył wyżej, mówi Janusz Majer, szef programu Polski Himalajzm Zimowy. Dzisiaj powinien dojść do 3, czyli do tego namiotu, gdzie spali z Adamem Bieleckim na 7200. Kontaktu z nim nie ma. Janusz Majer zwraca uwagę, że według zasad, które przyjął himalaista, zima w górach wysokich trwa od początku grudnia do końca lutego, stąd samotna próba przed końcem miesiąca. Denis tam od dłuższego czasu wykazywał jakiś taki swój własny kierunek czy pomysł na zdobywanie tego K2. Był zafiksowany tym końcem lutego, że wyprawa powinna wejść na górę przed końcem lutego. No i może to spowodowało tą niesubordynację i wyjście samodzielne bez powiadamiania kierownictwa i innych uczestników wyprawy. Denis Urubka od wielu lat mieszka we Włoszech, ma polskie obywatelstwo. Do udziału w Narodowej Wyprawie na K2 został zaproszony przez jej kierownika Krzysztofa Wielickiego. Zdecydowana większość Amerykanów jest za zaostrzeniem przepisów dotyczących dostępu do broni. Społeczne poparcie dla takiej inicjatywy jest największe od 1993 roku. Od ponad tygodnia dyskutuje się tam na ten temat w całym kraju. To po strzelaninie, do której doszło w liceum pod Miami. Zginęło w niej 17 osób, kilkanaście zostało rannych. Wydarzenia te zmieniły nastawienie Amerykanów do przepisów dotyczących dostępu do broni. Obecnie 70% społeczeństwa jest za ich zaostrzeniem. Dla porównania w październiku po masakrze w Las Vegas za zaostrzeniem przepisów było 52% Amerykanów. W Las Vegas zginęło blisko 60 osób i była to największa masowa strzelania w historii Stanów Zjednoczonych. Obecnie tylko 28% ankietowanych jest przeciwna surowszym przepisom. Wśród pytanych prawie nie było niezdecydowanych. Tak dużego poparcia dotyczącego zmiany prawa nie było w Stanach Zjednoczonych od 25 lat. Przeciwne zaostrzeniu przepisów jest mające w Waszyngtonie silne lobby amerykańskie Stowarzyszenie Strzeleckie. Często finansowo wspiera ono kampanię republikańskich polityków. Przed wyborami prezydenckimi Donald Trump otrzymał w ten sposób ponad 30 milionów dolarów. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Na koniec w serwisie Trójki wracamy jeszcze do kraju. Autobusy powiozą pasażerów pociągów kursujących na trasie Poznań-Piła w czasie przebudowy odcinka linii prowadzącej ze stolicy Wielkopolski na północ regionu. W 2019 roku podróż z Poznania do Piły ma skrócić się o 40 minut i trwać około 80 minut. Linia Poznań-Piła ma długość 59 km, jest linią jednotorową i taki układ zostanie zachowany mimo modernizacji. Wymiana toru na tym odcinku rozpocznie się w marcu i będzie trwać do września. To był serwis Trójki. Nawet minus 23 stopnie na północnym wschodzie i w Kotlinach Karpackich. Minus 12 stopni będzie w centrum. Cieplej jedynie na wybrzeżu do minus 7. Wiatr mocniej powieje wysoko w Sudetach i Karpatach. Będzie powodował tam miejscami zamiecie śnieżne. Jutro od minus 13 na wschodzie w rejonach podgórskich do minus 5 na zachodzie i minus 2 lokalnie nad morzem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Łuk i kusza, wielka wyprzedaż w MediaMarkt już od jutra rusza. Tysiące produktów w sklepach i na MediaMarkt.pl. MediaMarkt, precz z nudą. Osoby starsze powinny szczególnie dbać o dostarczanie do organizmu odpowiednich witamin i minerałów. Niestety preparaty witaminowe dla seniorów są z reguły drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety ActiVitaminer Senior. Zawiera aktywne witaminy i minerały niezbędne w tym wieku, a kosztuje niewiele. Opakowanie 60 tabletek wystarcza na 2 miesiące, a miesięczne stosowanie ActiVitaminer Senior to wydatek rzędu zaledwie 8 zł. To najlepsza inwestycja w zdrowie. ActiVitaminer Senior. Aktywne witaminy, na które cię stać. Aflofarm. Co oglądasz, Barbara? No właśnie nie wiem, bo nic nie widzę. Za mały ten telewizor. Mamy, misiu, większy trzeba kupić. Trzeba kupić. Przywieźć, wnieść, dziury wywiercić, powiesić, podłączyć, skonfigurować. Nie, Barbara, nie mam tego głowy. Nie musisz, bo w Media Expert twój nowy telewizor przywieziemy, wniesiemy, zainstalujemy i skonfigurujemy funkcje Smart i Wi-Fi. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do wysłuchania koncertu Marka Napiórkowskiego nagranego w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 13 lutego 2018 roku. Koncert zapowiadał Mariusz Owczarek. Witam Państwa pięknie w tym cudownym miejscu, jakim jest studio imienia Agnieszki Osieckiej. Powitajmy też naszych radiosłuchaczy. Płyta dzisiaj dla Państwa na żywo. Płyta, którą pieszczotliwie Marek zwykł nazywać już Wawnyc, tak? Wawnyc. A tak naprawdę Warsaw, New York City. Pewnie Marek będzie Państwu opowiadał o tych utworach jeszcze trochę więcej. Ja tylko przywitam naszych specjalnych gości. Na perkusji Karen Spen. Na fortepianie Manuel Baera. Wielka energia Clarensa. Wielki temperament kubański Manuela. Robert Kubiszyn! Po prostu Robert Kubiszyn! No i lider tego zespołu, sprawca tego pozytywnego zamieszania, nasz wielki przyjaciel, po raz który już w Trójce, to nawet chyba sam nie pamięta, już gra. Pierwszy. Mówi, że pierwszy. Nieprawda. Marek Napiórkowski. Zapraszam Państwa na wyjątkowy wieczór w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Thank you. Dziękujemy bardzo. Dobry wieczór Państwu. Bardzo jest nam miło gościć w studio radiowej Trójki. Ja faktycznie już grałem tu więcej niż raz. Ale cieszę się, że koledzy zechcieli przyjąć moje zaproszenia do nagrania tej płyty, do zagrania wspaniałych tras, no i także których to tras częścią jest dzisiejszy wieczór. Zagramy utwory napisane przez kompozytora żyjącego Marka Napiórkowskiego. Mariusz już przedstawił kompanów wspaniałych, ale ja sobie nie odmówię tej przyjemności jeszcze raz. Manuel Valera na fortepianie. Robert Kubiszyn na basa. Clarence Penn. Pierwszy utwór, który zagraliśmy, nazywa się Cloud Illusion, drugi nosi tytuł Joyful Souls. Thank you. Dziękujemy bardzo. Była to kompozycja zatytułowana Petriolo, nazwana tak na cześć urokliwej mieścinki, można by rzec, która leży w Toskanii. I tak jak wcześniej mówiłem, to spod jednego pióra, czy też na pióra wyszły te utwory. Ale teraz będzie mała odmiana. Proszę Państwa, teraz zagramy kompozycję, którą na płytę Warszawa, Nowy Jork podarował mi Robert Kubiszyn. A Robert jeńców, jak wiemy, nie bierze. Zatem utwór, który zaraz zagramy, nie będzie balladą romantyczną. Sami Państwo zaraz zobaczą. No ale to jest język Roberta, wspaniała to kompozycja. Natomiast zdumiewa co innego. Jak on mi przyniósł ten utwór, to w odróżnieniu ode mnie, gdzie ja mam zawsze tytuł roboczy, a potem mi się pojawia jakiś tytuł właściwy, zazwyczaj kiedy już płyta jest w druku, to Robert od razu przyniósł nuty. Wyglądają te nuty jak płachty, Rachmaninow by się nie powstydził. I tytuł od razu. Taki tytuł, proszę. Utwór nazywa się Quantum Walk, czyli kwantowy spacer. Nie wiem, czy tylko ja się nie znam na kwantach. Pewnie wszyscy... No, jest to taka tematyka, że Robert, który zna się na wszystkim, nie, że się zna na wszystkim najlepiej, nie w tym sensie, tylko nie spodziewałem się, że też pasjonują go kwanty. Wśród wielu talentów ja myślę, że te kwanty spacerują. No, wierzę Robertowi na słowo. Mawia się też, że Robert je widział. Aha, no właśnie on je widzi nawet cały czas. Quantum Walk. Thank you. Robert Kubiszyn i Quantum Walk. Kolejny utwór nazywa się Teresa Dreaming. Jest to ballada bezpośrednio związana z obrazem Balthusa, który wisi w Metropolitan Museum w Nowym Jorku właśnie. Thank you.